Мінску 7 гадзіна раніцы, вы на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соус і Алена Струвы. Добрай раніцы. Сёння серада, 4 лістапада. У нашым эфіры самыя апошнія звесткі пра сітуацыю са свіным грыпам у Беларусі. Прагучыць інтэрв'ю з праваабаронцам Алесем Беляцкім з 3-га менскага шпіталю. А гостем нашай праграмы будзе праваабаронца Гары Паганяйла. Сярод іншага з ім мы абмяркуем, ці маюць права браць з лекараў падпіску пра неразгалошванне сітуацыі са свіным грыпам. У бліц-аналізе, што змянілася ў беларуска-амерыканскіх дачыненнях за год па абранні Барака Абамы. Вас чакаю таксама форум «Свабоды», агляд незалежнага друку і аповед пра новы адрас «Свабоды». Але спачатку Алена Струвы раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі. Вакол свету за 100 секундаў. Добрая раніца. У Тэгеране сёння чакаецца выступ апазіцыі ў сувязі з 30-годдзям захопу амбасады ЗША. Гэтыя пратэсты супадаюць з афіцыйнымі мерапрыемствамі з гэтай нагоды. Як падаюць дзяржаўныя іранскія агенцыі, паліцыя папярэдзіла апазіцыю, што любыя спробы арганізаваць у Тэгеране антыўрадавыя дэманстрацыі будуць жорстка спыняцца. Нягледзячы на афіцыйнае папярэджанне, апазіцыйныя сайты заклікаюць далучыцца да акцыі. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон правядзе сёння перамовы з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Каір – апошні прыпынак у яе 4-дзённым турне па краінах блізкага ўсходу. Як сведчаць аналітыкі, папярэднія перамовы з ізраільскімі, палестынскімі і арабскімі лідарамі па мірным урэгуляванню сітуацыі ў рэгіёне не прынеслі прарыву. На паседжанні Генасамблеі ААН у Нью-Йорку сёння абмяркоўваецца даклад ААН, у якім Ізраіль і групоўка Хамас абвінавачваецца ў ваенных злачынствах у часе нядаўняга ўзброенага канфлікту ў паласе Газа. Напярэдадні гэтага абмеркавання Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША прыняла рэзалюцыю адносна таго, што даклад ААН мае антыізраільскую накіраванасць. Крытыкі рэзалюцыі адзначаюць, што яна можа падарваць давер да ЗША як да пасярэдніка ў працэсе мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе. Расія і Славаччына ўзмацнілі памежны кантроль з Украінай у сувязі з эпідэміяй свінога грыпу. Тым часам Усясветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што ў краіне існуе толькі адзін выпадак смяротнага сыходу свінога грыпу. Алена Струвы, вакол свету за 100 секундаў. У эфіры Радыё Свабода ў Мінску 7 гадзіна 2 хвіліны, і зараз я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Нацыянальны цэнтр грыпу павінен даць канчатковы адказ, ці памерлая настаўніца з Драгічынскага раёну была хворая на свіны грып. Вы пачуеце меркаванне галоўнага санітарнага лекара Драгічынскага раёну Міхала Стахейкі. У нашым эфіры самая апошняя інфармацыя пра сітуацыю са свіным грыпам у Беларусі. Ці маюць права браць падпіску з лекараў пра неразгалошванне? Ці законна не дапускаць журналістаў у лякарні? Пра гэта да іншае мы пагаворым з юрыстам і праваабаронцам Гары Паганяйлам. Прапануем вам агляд каментароў наведнікаў сайту «Свабоды» пра свіны грып у Беларусі. Што змянілася ў беларуска-амерыканскіх дачыненнях за год пасля абрання Барака Абамы? Пра гэта ў гутарцы з палітолагам Андрэем Ляховічам. А Вячаслаў Ракіцкі прадставіць новы адрас «Свабоды» – Гарадзенскі Васіля Быкава. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповід пра Юрася Нерадка. Але спачатку пра надвор'е. У Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, збольшага без ападкаў, толькі на Берасцейшчыне ў другой палове дня невялікі снег. Тэмпература ў дзень каля нуля. У эфіры Радыё Свабода з вамі Ганна Соус. Чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя Беларусі адмовіліся назваць лічбы людзей, якія захварэлі на грып і вірусныя інфекцыі і памерлі ад пнеўманіі і грыпу. А цікаўнасць журналістаў да гэтай праблемы была названая нездаровым прафесійным інтарэсам. З працягам тэмы Інна Студзінская. У аўторак адбылося ажно 2 прэсавыя канферэнцыі з удзелам чыноўнікаў Міністэрства аховы здароўя. Прычым інфармацыі, колькі чалавек захварэла, колькі знаходзіцца ў шпіталях, колькі памерла, ні на адной з іх так і не прагучала. А абвінавацілі ва ўсім журналістаў, якія праяўляюць да грыпу нездаровы прафесійны інтарэс і імкнуцца адшукаць смажаныя факты. Міністр аховы здароўя Васіль Жарко выказаў такое меркаванне. Чым вызваны такой ажиотаж сярод граждан? Наверное, ненужным нагнетаннем ситуации определенными средствами массовой информации, поведением определенной категории граждан, а также распространением неподтвержденных слухов. Перший намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч у сваю чаргу заявіла. Тот інфармаційны псіхоз, который наблюдаецца на страніцах аддзельных газет і уж тем более інтэрнэт-парталаў, это просто никуда не годзіцца. Это сегодня свидетельствует о том, что средства массовой информации аддзельныя пытаюцца раскачваць ситуацию. Лілія Ананіч папярэдзіла, што міністэрства будзе спыняць спробы дэзінфармацыі ў справе захворвання грыпам. У той же час столичные шпитали перапоўненыя, хворые на пневмонию лежать у коридорах. Полным ходом идзе перапрофилявання інших отделений под пульмонологии. У приватности, у третьем городском шпитале гастроэнтерологичное отделение перетворили у пульмонологию. У девятом шпитале, где были две свои пульмонологии, перапрофилявали еще и реуматологию и лор отделение. У Менску отменяются плановые операции за повеличение захворвания на грипп и острые респираторно-вирусные інфекцыі. У сталічных аптэках перабоі з лекамі, няма масак, стаяць чэргі. У той жа час міністр Васіль Жарко кажа: лекарственные средства, с полной уверенностью могу заверить и сказать, что отечественное производство имеется в аптечной сети. Арбитол доставлено с Лекфарма 7000 упаковок в аптеке города Минска, где больше всего наблюдается ажиотаж. Ажиотажа в других регионах по лекарственным средствам нету. Оснований для паники у нас нет и призываю граждан к спокойствию. 7000 пачак арпетолу на горад з амаль 2-мільённым насельніцтвам, паводле ацэнкі медыкаў, вельмі недастаткова. Да таго ж, частка арпетолу паступіла ў аптэкі ў дзіцячай дозе. Эпідэмія і карантін у сталіцы так і не абвешчаныя. А вакацыі ў школах проста падоўжаныя да 10 лістапада. А вось віцебскія чыноўнікі абвесцілі, што ў школах Віцебска, Полацка ад сёння карантін. І на студэнцкае з Менску. Вядомы беларускі праваабаронца Алесь Бяляскі з дыягназам двухбаковая пнеўманія знаходзіцца ў аддзяленні пульманалогіі 3-га гарадскога шпіталю Менску. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі з Радыё Свабода. Я ўжо 3-ці тыдзень, пятніцу 2 тыдні было, мінулую. У нас тут явное перезаполнение, перенаселение, потому что зачинили одно с отделением гастрологии, и тех, кто с запалением легких, заселили фактично еще додатковое отделение, потому что места не хапает. И на коридоры в нашем отделении пульмонологии вот сегодня лежит 17 человек, просто на ложках, на приставных креслах, бо не могут класть людей. Все это нагадывает некий такой войсковый госпиталь. Конечно, умовы утримания тих людей, які знаходяться на коридорі, то вони, конечно, не відповідають ніяким стандартам. У ліків хапає на усіх, як усіх лечать, тут нічого не скажеш. А ліки білоруської витворчості? Тяжко сказати. Антибіотики, вони ж мішають у себе, там тяжко сказати, що там. Курси антибіотиків міняються, ну, мабуть, так, як і треба, там, то одне, то друге, то третє. З 3-го Менскага шпіталю праваабаронца Алесь Бяляцкі. Про свіны грып гавораць і слухачы Радыё Свабода. В одних случаях грып называюць свіным, а во втором – каліфарнійскім. А почему умалчывают? Потому что природа этого грыпа просто не изучена. И что это такое, никто точно не знает. Поэтому женщина умерла, и до сих пор неизвестно, это пневмония или грып. Все станет известно позже. А люди болеют, потому что плохо питаются, не принимают витамины, фрукты и морепродукты регулярно. Необходимо, чтобы средства были в таком количестве, чтобы населению хватало на все это. И рекомендации наши – чеснок, и кислая капуста, и свежий воздух в Минске какой? Лариса, город Минск. Звонки на свободу. Ваши водгуки, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните в Минску. 266-39-52. Досылайте СМС. 391-22-24. Мы чакаем ваших меркаванняў. А з намі на сувязі з Менску юрыст-праваабаронца Гары Паганяйла. Добрай раніцы, Гары Петрович. Доброе утро. В аўторак на сайте беларускіх навінаў у компании «Белапан» были опубликованы документы, которые подтверждают, что у тканках двух померлых людей выявлены рибонуклеиновые кислоты гриппу вирусу А H1N1. И позднее первая наместница министра информации Беларуси Лилия Ананіч заявила, что министерство будет спынять, я цитую, «спробы дезинформации в справе захворывания гриппом». Скажите, калі ласка, а наколькі увогуле законное замоўчванне информации про распаўсюд любых хваробаў, ну, у дадзены выпадку свінога грыпу? Ну, я думаю, это в практике белорусских властей не представляет правдивую информацию населению. Они утверждают о том, что здравоохранение в данном случае организовано наилучшим образом в Республике Беларусь. У нас достаточное количество врачей, достаточное количество запасов медицинских препаратов для лечения. Страна готова к любым вирусным инфекциям, и лечебные учреждения справляются с теми нагрузками, которые сегодня имеются в стране. Однако практика показывает как раз обратное. По словам того же руководителя управления Министерства здравоохранения по городу Минску, в Соломинске не хватает около 900 врачей. Такое количество огромной вакансии, это свыше 10% потребности Минска. И то, что сегодня людям не говорят правды, это как раз и сеет панику у населения. Отсутствие достоверной информации, на которую люди имеют право и по Конституции, и по законодательству, принятому на ее основе. Ну, видимо, властям невыгодно сегодня признавать факт широкой эпидемии. Они все списывают на острую респираторную вирусную инфекцию. Конечно, характер этой вирусной инфекции может быть разный. Это и различные гриппы, и прочие заболевания. Но, тем не менее, в соседних странах выявляется все большее количество инфицированных гриппом, так называемым мексиканским или калифорнийским, или, как говорят ученые, относят его к группе H1N1. И в стране просто, видимо, не хватает ни средств, ни лабораторий, которые бы выявляли штамм этого гриппа. И все списывают на эти так называемые ОРВИ. Скажите, калі ласка, вось кіраўнікі шпіталяў маюць права браць падпіску з лекараў, каб тыя не разгалошвалі інфармацыю? Гэта законна? Это тоже незаконная практика. Общемедицинская практика действительно не разглашение врачебной тайны. Есть соответствующие законы, есть соответствующие предписания о неразглашении врачебной тайны. Но пациент должен знать о своем заболевании. Его ближайшие родственники должны знать о характере заболевания и возможных последствиях. И медики в целом должны знать ситуацию не только в своем лечебном учреждении, но и в целом по стране. И организаторы здравоохранения должны делать все для того, чтобы проводились адекватные ситуации, меры организации медицинского обслуживания населения, лечение и так далее. Ну, вся учорашняя заява наместницы министра информации, которую я уже процитовала, ну, фактично, погроза тем, кто, ну, не будто будет дезинформовать людей в справе захворывания гриппом. Насколько министерство информации имеет право вмешиваться вот в такие справы, спынять, например? Да, в этом плане, ну, когда именно ставится вопрос таким образом, борьба с дезинформацией, то, естественно, такого рода мероприятия могут проводиться, в том числе и Министерством информации. Но речь идет сегодня о дезинформации со стороны государственных органов и должностных лиц. Это они не говорят населению правды. Это они не хотят, чтобы народ знал реальное существующее положение вещей. И поэтому вот такое поведение властей просто не соответствует закону и человеческой морали. Оно характеризует как раз именно нашу власть, которая кичится, так сказать, организацией здравоохранения, считает ее самой передовой в мире и так далее, и так далее. А практика показывает как раз неготовность всей системы к работе вот таких сложных ситуациях эпидемии. А учора гостем ранішняга эфіру «Свабоды» быў народны лекар Валерый Лістратаў, дык ён казаў, што паніка вельмі негатыўна можа ўплываць на людзей, у тым ліку і спрыяць ускладненням ад розных хваробаў. Ну, от, можа, ёсць рацыя нейкая ў тым, каб не перабольшваць маштабы распаўсюду гэтай хваробы грыпу? Конечно, правдивая информация как раз бы способствовала тому, что разумное население по-разумному воспринимая эту информацию и проводило бы профилактические какие-то мероприятия. То есть надо готовить население к этим профилактическим мероприятиям, говорить об этом. Вот видно же, что то, что делается со стороны государства, оно обладает определенной информацией, знает ситуацию. Ну, простой пример. Каникулы продлены на целую неделю в школьных учреждениях. Это как раз мероприятие, связанное с эпидемическим ростом заболеваний. Как в городе Минске, так и в целом по стране. Значит, власти действуют в данном случае адекватно. Почему же они в своей идеологической деятельности пытаются обмануть свой народ? Значит, надо больше говорить о профилактике вообще простудных заболеваний, как уберечь себя от контактов с больными, какие профилактические принимать лекарства, возможно, или другие какие-то вещи предусмотреть в быту, на работе, в транспорте и так далее. Вот этим надо было бы заниматься, а не пресеканием, так сказать, каких-то слухов и так далее. Дело в том, что эти слухи будут порождены подобными мероприятиями, потому что люди не знают, еще раз скажу, правды. Гара Петрович, а что вы могли б параіць як юрыст слухачам «Свабоды», які цяпер нас слухаюць, но калі яны ці іх родныя захварэлі цяпер ці падазраюць, што іх можа быць вірус грыпу H1N1? Якія вашы парады? Ну, мне трудно, я не медик, давать какие-то парады в этой части, но могу сказать так. Конечно же, это как всегда в нашем быту и в нашей жизни происходит. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И население действительно должно очень подходить внимательно ко всем такого рода мероприятиям и стараться действительно профилактироваться. То есть не хватает масок в аптеках, сшить себе такие маски из марли, это можно сделать. Применять народную медицину, она абсолютно безопасна. Вот целители говорят о том же луке, чесноке, о проветривании помещения, о чистоте в этих помещениях. Значит, вот эти даже санитарные гигиенические нормы, чаще мыть руки с мылом, избегать контакта с больными, заболевшими, очень ограничить такого рода посещение больниц, хотя передачи, конечно, можно передавать и лекарства. Возможно, есть профилактического рода медпрепараты, и для этого надо посоветоваться со своими знакомыми медиками. Дякую великий. У нас уже совсем мало остается эфирного часу. Всего вам лепшего. Гостем ранешнего эфиру «Свободы» был юрист, правооборонца Гары Паганяйла. Спасибо. Всего доброго. У Менску 7:18 у эфире «Радио Свобода», и зараз Алена Струве расскажет вам про основные белорусские подеи. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Нацыянальны цэнтр грыпу мае даць канчатковы адказ, ці памерла 37-гадовая настаўніца з Драгічынскага раёна ад свінога грыпу. Як паведаміў галоўны дзяржаўны санітарны лекар Берасцейшыны Алег Арнаутаў, папярэдняе даследаванне, праведзенае ў берасці, гэтага не выключаюць. Настаўніца Толкаўскай базавай школы раптоўна памерла ад пнеўманіі некалькі дзён таму пасля візыту ва Ўкраіну. За мінулыя суткі ў Менску амаль 14,5 тысяч чалавек захварэла на вострае рэспіраторнае захворванне і грып. Вірус грыпу А, да якога належаць і свіны, складае прыкладна чвэрць з усіх выпадкаў. У беларускіх аптэках назіраецца ажыятажны попыт на супрацьгрыпозныя прэпараты і маскі. Генеральны дырэктар Белфармацыі Ігар Кавальчук паведаміў нашаму радыё, што аптэкі будуць працаваць і ў суботу, і ў нядзелю. Першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што міністэрства будзе спыняць спробы дэзінфармацыі ў справе захворвання грыпам. Амбасадары краін Еўразвязу наведалі мемарыялы ў Трасцянцы і Курапатах, каб ушанаваць памяць ахвяру сталінізму і фашызму. Амбасадары склалі кветкі і вянкі да крыжоў, усталяваных на месцы масавых расстрэлаў. Ірына Абельская вернулася на пасаду галоўнага лекара шпіталя, кіраўніцтва справ прэзідэнта так званай ЛЕЧ-камісіі. Апошнія два гады Абельская працавала шараговай лекаркай у аддзяленні ультрагукавой дыагностыкі Менскага дыагнастычнага цэнтру на базе 9-га клінічнага шпіталя. Латвія будзе выступаць за зніжэнне кошту візаў для грамадзян Беларусі. Пра гэта заявіў у Менску міністр замежных спраў Латвіі Марэс Рэекстэнш. Ён правёў перамовы ў Міністэрства замежных спраў Беларусі. Але настрой вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. У Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, збольшага без ападкаў, толькі на Берасцейшчыне ў другой палове дня невялікі снег. Тэмпература ў дзень каля нуля. Бліц-аналіз свабоды. 4 лістапада спаўняецца год пасля таго, як на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША перамог кандыдат ад дэмакратычнай партыі Барак Абама. Ці апраўдаў ён сваёй замежнай палітыкай спадзяванні, якія ўскладваліся на новага прэзідэнта ЗША ў многіх частках свету? Ці змянілася што-небудзь у беларуска-амерыканскіх дачыненнях за гэты год? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Ляховіч. Гаворачы пра вынікі першага года прэзідэнцтва Барака Абамы, напэўна, нас перш за ўсё павінны цікавіць беларуска-амерыканскія дачыненні. На вашу думку, ці адбылося тут што-небудзь істотнае за гэты год? Ці ўвогуле можна гаварыць, што Барак Абама і яго адміністрацыя выпрацавала нейкую пазіцыю ў адносінах да Беларусі, і ці не скарэктавала тую пазіцыю, якая існавала падчас прэзідэнцтва рэспубліканцаў? Я не бачу серьезных змен у американской позиции относно Белоруссии. Как и ранее, можно лечить, что для Америки белорусское питание не является важным. По-другому, можно лечить, что, как и ранее, засталось и то, что для озвученных штатов самое великое значение мае незалежность Белоруссии. Вот то, что под час экономичного кризиса Международный валютный фонд перетворился в головного фундатора Беларуси, режима Лукашенко. Головной причиной это является то, что Америка не хочет, как режим Лукашенко хиснулся у лапы российского медведя. То бок незалежность для Америки является самым головным. И на вид этого она будет заходить. Для того, что Америка конкретно артикулирует проблемы права человека. Это было характерно для попередней администрации республиканской, и это характерно и для демократичной администрации в США. Фактично таких буйных измен у американской политики относно Беларуси не отбылось. Одразу после обрания Барака Обамы у Европе запанавала пэўная Абама-манія. Европейцы захапляліся новым прэзідэнтам ЗША і чакалі ад яго новых істотных крокаў у замежнай палітыцы. На вашу думку, наколькі апраўдаліся гэтыя чаканні, ці ў нейкіх сваіх кроках Барак Абама расчараваў тых, хто так на яго спадзяваўся? Я думаю, что Беларуси все-таки большее значение мае развитие американо-российских отношений, бо завсёды, чем больше кепскими были американо-российские отношения, тем больше Лукашенко займал жесткую позицию у пытаниях политического режима и потребовал от России больше экономичной подтримки. У лютым были актуализованы шмат традиционных российско-американских суперечностей, якія дастаткова хутка выкарыстаў Лукашенко. Спробы американской администрации перезапустить российско-американские отношения, покуля не имеет великих выников. Когда отбылись эти суперечности российско-американских отношений, режим Лукашенко стал более жестко пропоновывать Западу геополитичный контракт. Он не пускает сюда Россию и пропонует развивать отношения с Западом именно на этой подставе. Ну и до того, что режим Лукашенко стал еще больше категорично сказать России, что он является одним союзником России на постсоветских обшарах, шитом супрать НАТО, супрать Заходу, и до сколько категорично потребует от России оказывать значную экономичную подтримку. Американо-российские отношения обились вот таким чином и на внутренней политике у Беларуси, и на вонковой политике режима Лукашенко. Блиц-анализ свободы. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолаг Андрэй Ляховіч. Зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Рачок з Менску. У Беларусі сёння вонкавы доўг больш чым 17 мільярдаў даляраў. Пра ўнутраны памаўчым. Атрымліваецца, што 22 гады пратапталіся на месцы, а цяпер пачалі даганяць у полі вецер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Валянціна Жданко сёння ў нашым вечаровым эфіры. У эфіры «Радыё Свабода» ў Менску 7:25, і я перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскага канструктара Юрася Нерадка. Колькі за апошні час развялося ў нас менеджэраў, дызайнераў і ўсякіх марчэндайзераў, што прафесія канструктара выглядае нейкай экзотыкай з мінулай эпохі. Цікава, як спадар Нерадок глядзіць у будучыню беларускай тэхнікі. Шчыра кажучы, яно і без крызісу не вельмі суцішальнае становішча. Тут атрымліваецца, што змена, да мяне змена не прыйшла. Што ўсё ж такі ў мяне нейкім дзівам некалькі людзей было, якіх я здолеў чамусьці навучыць, яны працуюць канструктарамі, аднак гэта хутчэй выключэнне, чым правіла. І калі я прыйшоў працаваць, людзі такога ўзросту, як і я, яны, скажам так, толькі кіравалі або працавалі ў іншых абласцях, якія менш напружваюць мазгі, і дзяліліся вопытам. Ну, а тут атрымалася так, што змены гэтай няма. У Беларусі ўсё ж становішча трошкі лепшае. У мяне быў такі выпадак, калі чалавек з Грузіі, грузін, значыцца, там па аскі нешта мне такое скінуў і нешта прапанаваў зрабіць, я сказаў, не дуры галаву, знайдзі ў Тбілісі канструктара і няхай ён табе зробіць. Ён сказаў, бяда ў тым, што канструктара ў Тбілісі няма. Ніводнага, як і прадпрыемства. У нас тут ўсё ж такі прадпрыемства ёсць, аднак што будзе праз 15 гадоў, я баюся загадваць, таму што новае пакаленне, яны набываюць прафесіі, якімі можна валодаць, ну, скажам так, на працягу паловы гадзіны. Ну, гэта, скажам, мерчэндайзер, чалавек з вышэйшай адукацыяй займаецца тым, што ён раскладае тавар, хоць і зноў жа ён раскладае не так, як яго вучылі, а так, як яму скажуць. Працаваць канструктарам, ну, гэта, скажам так, калі чалавек здольны і збіраецца працаваць, ён спецыялістам становіцца гадоў праз 5-8. Цяпер гэтага часу проста ніхто не марнуе. Што адбываецца ў савеце, а проста бардак. Проста бардак, вы так лічыце, ды не сумненна. І зразумець давядзецца, што добра, што дрэнна. Нормальному жить не выходит ніяк. Тож гэты крызіс чарговы арганізаваў. Дзе ж падаваліся мудрыя эканамісты? Ёсць апроч іх элітарныя глабалісты. Што разумеюць ці хто б ёлкі палкі піваў? Пасля гэтага будзе, а будуць гранты. Будуць гранты, ёсць упэўненасць без загаворак. І разабрацца не ўдасца, хто сябар, хто ворак. Страцяць аплом і міністры, і нават менты. Чым жа ўсё гэта закончыцца, будзе дэфолт. меркуете без вариантов. И до пячонок, а не пошанцует до гландов. Будьте засажены на антикризисный бол. Что выникает с того, ты не щека, а маль. Вера Бутову, вспомните, мы пирожили. Правда, кому здесь народное платье пошили. Будем в законе бандитство, бомжарство и шмаль. У Менску 7.30, вы на хвалях Радио Свобода, с вами по-ранейшему Ганна Соусь, Алена Струве. Вітаем усіх, хто долучився. Сьогодні середа, 4 листопада. У нашому ефірі самі апошні звістки про ситуацію со свиним грипом у Білорусі. Ви почуєте меркування головного державного санітарного лікаря Драгішинського району Михайла Стахейки. Вас чекають так само форум «Свобода», огляд незалежного друку і оповід про новий адрес «Свободи». Але спочатку Олена Струве розкаже про основні міжнародні події. Вакол світу за 100 секундів. Доброй раніцы. У Тегеране сёння чакаюцца выступы апазіцыі ў сувязі з 30-годдзям захопу амбасады США. Як падае дзяржаўныя іранскія агенцыі, паліцыя папярэдзіла апазіцыю, што любыя спробы арганізаваць у Тегеране антыўрадавыя дэманстрацыі будуць жорстка спыняцца. Нягледзячы на афіцыйнае папярэджанне, апазіцыйныя сайты заклікаюць далучыцца да акцыі. Дзяржсакратар США Гілары Клінтон правядзе сёння перамовы з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Каір – апошні прыпынак у яе чатырохдзённым турне па краінах Блізкага Ўсходу. Як сведчаць аналітыкі, папярэднія перамовы з ізраільскімі, палестынскімі і арабскімі лідарамі па мірным урэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне не прынеслі прарыву. На паседжанні Генасамблеі ААН у Нью-Йорку сёння абмяркоўваецца даклад ААН, у якім Ізраіль і групоўка Хамас абвінавачваецца ў ваенных злачынствах у часе недаўняга ўзброенага канфлікту ў паласе Газа. Напярэдадні гэтага абмеркавання Палата прадстаўнікоў Кангрэсу США прыняла рэзалюцыю адносна таго, што даклад ААН мае антыізраільскую накіраванасць. Крытыкі рэзалюцыі адзначаюць, што яна можа падарваць давер да США як да пасярэдніка ў працэсе мірнага ўрэгулявання на Блізкім Усходзе. Расія і Славаччына ўзмацнілі памежны кантроль з Украінай у сувязі з эпідэміяй свінога грыпу. Тым часам Усесветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што ва Украіне існуе толькі адзін выпадак смяротнага сыходу ад свінога грыпу. Алена Струве, «Вакол свету» за 100 секундов. У эфире «Радио Свобода» у Менску 7:32. И зараз я расскажу вам больше подробязно, про что пойдет гутарка у этой частки программы. Национальный центр грыпу повинен дать кончатковый отказ. Типа мерлая наставница с Драгишинского района была хворая на свиный грып. Вы почуете меркование головного державного санитарного лекаря Драгишинского района Михайла Стахейки. В нашем эфире самая апошняя информация про ситуацию со свиным грыпом в Беларуси. Мы пропонуем вам огляд комментариев наведников сайту «Свободы» про свиный грып. Вас чекает огляд незалежного друку, а Вячеслав Ракицкий представить новый адрес «Свободы» – Городенский Василя Быкова. Але спачатку про надвор'е. У Беларусі синоптики прогнозують воблачное з праясненнями неба з большага без ападкаў. Толькі на Берастейшчыне у другой палове дня невялікі снег. Температура ў дзень каля нуля. Чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя Беларусі адмовіліся назваць лічбы людзей, якія захварэлі на грып і вірусныя інфекцыі і памерлі ад пнеўманіі і грыпу. А цікаўнасць журналістаў да гэтай праблемы была названа нездаровым прафесійным інтарэсам. З працягам тэмы Інна Студзінская. У аўторак адбылося ажно дзве прэсавыя канферэнцыі з удзелам чыноўнікаў Міністэрства аховы здароўя. Прычым інфармацыі, колькі чалавек захварэла, колькі знаходзіцца ў шпіталях, колькі памерла, ні на адной з іх так і не прагучала. А абвінавацілі ва ўсім журналістаў, якія праяўляюць да грыпу нездаровы прафесійны інтарэс і імкнуцца адшукаць смажаныя факты. Міністр аховы здароўя Васіль Жарко выказаў такое меркаванне. Чым вызваны такой ажиотаж сярод граждан? Наверное, ненужным нагнетаннем ситуации определенными средствами массовой информации, поведением определенной категории граждан, а также распространением неподтвержденных слухов. Перший намесник міністра інфармацыі Лілія Ананіч у сваю чаргу заявіла. Тот інфармаційны психоз, который наблюдается на страницах отдельных газет и уж тем более в интернет-порталах, это просто никуда не годится. Это сегодня свидетельствует о том, что средства массовой информации отдельные пытаются раскачивать ситуацию. Лілія Ананіч папярэдзіла, что міністэрства будзе спыняць спробы дезінфармацыі у справе захворвання грыпам. У той же час столичные шпитали перапоўненыя. Хворые на пневмонию лежать у коридорах. Полным ходом идет перапрофилирование інших отделений под пульмонологией. У приватности у третьем городском шпитале гастроэнтерологичное отделение перетворили у пульмонологию. У девятом шпитале, где были две свои пульмонологии, перапрофилировали еще и реуматологию и лор отделение. У Менску отменяются плановые операции за повеличение захворывания на грипп и острые респираторно-вирусные інфекцыі. У сталічных аптэках перабоі з лекамі, няма масак, стаяць чэргі. У той же час міністр Васіль Жарко кажа: лекарственные средства, с полной уверенностью могу заверить и сказать, что отечественное производство имеется в аптечной сети. Арбитол доставлено с Лекфарма 7000 упаковок в аптеке города Минска, где больше всего наблюдается ажиотаж. Ажиотажа в других регионах по лекарственным средствам нету. Оснований для паники у нас нет и призываю граждан к спокойствию. 7000 пачак арпетолу на город за маль 2-мільённым насельніцтвам, паводле ацэнкі медыкаў, вельмі недастаткова. Да таго ж, частка арпетолу паступіла ў аптэкі ў дзіцячай дозе. Эпідэмія і карантін у сталіцы так і не абвешчаныя. А вакацыі ў школах проста падоўжаныя да 10 лістапада. А вось віцебскія чыноўнікі абвесцілі, што ў школах Віцебска, Полацка ад сёння карантін. І на студэнцкая з Менску. Працягваем праграму. Нацыянальны цэнтр грыпу павінен даць канчатковы адказ, ці памерлая настаўніца з Драгічынскага раёну была хворая на свіны грып. Я нагадаю, што 37-гадовая настаўніца з вёскі Толкаў памерла 30 кастрычніка пасля скарацейшнай хваробы. Незадоўга да смерці яна наведвала Украіну. Учора госцем начной свабоды быў санітарны лекар Драгічынскага раёну Берасцейскай вобласці Міхаіл Стахейка. Прапаную паслухаць інтэрв'ю з ім майго калегі Алексея Знаткевіча. Окончательная основа причиной смерти – это дает Минск, Республиканский научный центр эпидемиологии, микробиологии и вирусологии. Поэтому говорит о том именно, что явилась причиной пневмония как осложнение гриппа H1N1, сейчас пока, говорить, я считаю, рановато. Как только будет подтверждение, об этом можно говорить. Пока женщина официально, 37 лет, она учительница Толковской школы, это недалеко от Драгічына, умерла от пневмонии. Але тое, што папярэднія аналізы, гэта проста ў тканках знайшлі гэты вірус, так? Да, вы знаете, в принципе, когда это все случилось, мы медики здесь отправили, у нас же нет на уровне района своей вирусологической лаборатории, мы вывезли эти все, в общем-то, носоножную слизь, и потом, когда женщина умерла, патологический мозг, ткань трахеи легкого отправить в Брест, ждем результата, пока нам официально же Брест не дал результат, что там было. Естественно, что пневмония на патологическом слизи была выявлена, типичная пневмония, от которой женщина умерла. Ось у Міністерстві аховы здароўя сёння паведамілі, што ўжо 59 лабараторна пацверджаных выпадкаў захворвання, звязанага менавіта з гэтым вірусам, а H1N1, то бок так званы свіны грып. Чым гэты грып адрозніваецца ад звычайнага і ў чым яго найбольшая небяспека ў параўнанні са звычайным? Вы знаете, в принципе, мы только на уровне теоретическом знаем, практически мы с ними встречались, но учитывая вот такую ситуацию, ведь уже в мире 5 случаев смертельным исходом в США, в Мексике, в других странах, у нас пока еще нет, на Украине есть уже случаи этого смертельного исхода. Грипп страшен сам по себе, любой грипп, в том числе и H1N1 в первую очередь, своими осложнениями. Ведь каждый 10-й случай гриппа, наверное, дает такое осложнение, как пневмония. Различные воспалительные заболевания органов дыхательной сферы, это бронхиты, трахеиты, ларингиты и прочие, эти иты, это все осложнения гриппа. Поэтому мы, медики, боимся не столько самого гриппа, сколько его осложнений. Как в данном случае, вероятно, ведь осложнение дает не только грипп H1N1, но и дает традиционный грипп, типа А, Б. Поэтому, что касается гриппа, вызывая вирусу H1N1, калифорнийский грипп, там симптомы более такая ярко выраженная. Это, в первую очередь, температура, это недомогание, кашель, насморк, ломота суставов, мелкие и боли в мышцах. Вот эта вот эта симптоматика, она более ярко выражена. Ну, насколько мы знаем, вот, в общем-то, нам приходят всевозможные пресс-релизы. В общем-то, сводка, это самое, ну, тех случаев, которые вот встречались, и статистически обрабатываются все эти, если вся эта симптоматика. Ну и, конечно же, мы полагаем, что все-таки к нам уже пришло уже вот 60 случаев, почти 60 случаев. Наверняка их будет гораздо больше. Ну, готовимся. Ці есть махчимость теперь в вашем районе сделать прищепку от гриппу и тихопая вакцину? Вы знаете, вакцин у нас хватает. Другое дело, что проблема, что люди не совсем хотят прививаться. Ну вот конкретно мне, как главному санитарному врачу, приходилось встречаться в коллективе школ с педагогами. То есть педагоги в силу своей профессии, люди повышенного риска, находятся с учащимися в замкнутом помещении, помещении класса. Они, в общем, подвержены профессиональному риску заболеть. В условиях замкнутого пространства, будто помещение класса, урок вот 45 минут. Поэтому вот так, вы знаете, вот есть просто отказываются люди. Вот я, мне не удалось, как главному врачу, убедить педагогов некоторых школ прививаться. Ну, все говорят, что вот, Михаил Ильич, эпидемия уже началась, а иммунитет формируется 2-3 недели. Вот поэтому есть ли смысл прививаться? Все надеются на лекарства. Ну, то есть вот эти антигриппозные препараты, которые у нас в аптеках есть. Кстати, вот ажиотажный спрос коснулся не только, допустим, вот областных центров нашей столицы, но, к сожалению, и наши райцентры. Вы знаете, у нас все размели, начиная от масок, кончая вот всеми препаратами, экстрактной мазью и другими, ремантадином, все, что терафлю, средства от непроза, тоже все это распродано. Ну, ожидаем завоза, я думаю, что появятся эти все препараты и снова, это не проблема, но мы считаем, что это не главное профилактика. Главное это здоровый образ жизни, это витамины, это правильное питание, это проветривание помещений. Можно вас перебить? Я хотел бы все-таки удокладнить на конт пришепок и вакцины, так? Скажите, коли ласка, вот те люди, они саправды, может, мают рацию, коли говорят, что эпидемия уже есть, может быть, саправды больше рискованно теперь робить пришепку? Ци вы все-таки пораили, коли есть такая возможность заработать? Во-первых, прививка делается только после осмотра врача. И один врач не даст заключение, если у человека начались уже симптомы. Не просто гриппа, даже какого-нибудь респираторного заболевания. То есть, если у человека повышенная субпервивная температура, если у него, предположим, насморк, кашель, ни один врач не рискнет назначить человеку прививку. Прививка назначается абсолютно здоровым людям. Понимаете, вот тогда можно прививаться. Поэтому, если прививка проведена, ведь ну, 2-3 недели формируется иммунитет. И потом человек действительно подвержен риску. Кстати, прививка против такого гриппа, вот, которая сейчас Гриппол плюс российская, вакцина, которая у нас используется в большинстве своем, ведь она имеет, в общем-то, гарантирует в какой-то степени заболеваемости свиного гриппа. Ведь это же вирус А. Поэтому я считаю, что в данном случае мы пытаемся, хотя не всегда успешно, уговорить, убедить людей, что надо прививаться. Хотя, вы знаете, мы же не можем насильно заставить людей. Убеждаем, некоторые соглашаются. Вот, например, недавно наша строительная организация после этого случая смерти женщины вся изъявила желание, организация нашла деньги. А вакцинация одного человека примерно стоит где-то порядка 35-40 тысяч рублей, белорусских рублей. Нашла средства и все. Строительная организация в количестве 150 человек заявила, что желаем прививаться. Вот они будут на днях прививаться. В то время как педагогические коллективы отдельных школ просто отказываются. Вы знаете, очень интересно, парадоксальная ситуация. Педагоги, люди с высшим образованием, это все-таки интеллигенция, не понимают того, что все-таки надо прививаться. И даже вот вчера вот интерактивное голосование на первой программе, 2900 за прививку, а почти 9000 против того, чтобы прививаться. Это говорит, что мы медики где-то не дорабатываем, очевидно. Не могли убедить российских людям, что прививка все-таки это хоть какая-то защита. А ведь не знаем, неизвестно, какая эпидемия. Это только начало, а ведь пик заболеваний всегда был. Это январь, февраль месяц, еще очень далеко. Прививаться надо. Это было интервью моего коллеги Алексея Знаткевича с санитарным лекарем Драгишинского района Бероссийской области Михалом Стахейком. А многие немецкие лекары ставятся скептично до эффективности прищепок. Про это пишет немецкое специализованное выдание «Эрцте Цайтунг». Поводля пытания у колькость тех лекаров, которые сделали прищепки, невеликая. Сярод большинства специалистов опануя меркование, что эта вакцина навряд ли будет действенной супрот нового вируса. До того ж, мягкая хода захворывания, которая назирается теперь, выкликает вагание сярод специалистов. Тем не меньше, каждый пациент мусит сам принимать решение, как оборонить себе супрот вирус H1N1. Коли верить у эффективность прищепок, то треба робить усе, не нагнетаючи ажиотажу и паники, пиша со спасылкой на специалистов немецкое выдание. Ситуацию со свиным грипом комментуют и наведники сайту «Свободы». Огляд подрихтовал Стась Івашкевич. У сённяшнім матэрыяле свабоды пра шырэнне свінога грыпу прадстаўнікі афіцыйных ведамстваў сцвярджаюць, што сітуацыя ў норме. Сітуацыя по смертнасці не перавышае парог прошлага года. І на сённяшні дзень мы адмічаем, што уменьшаецца і цяжасць забалевання, уменьшаецца количество больных, требующих более інтэнсівнай терапіі. Лекары ж на месцах паведамляюць на умовах ананімнасці, што колькасць цяжкахворых імкліва расце і перавышае цяперашнія магчымасці шпіталяў. Вот ещё одно аддзяленне отделение закрываем и переводим на пульмонологию. Задыхаемся. Уже вот так две пульмонологии. Мы третья, и это вот еще одна пульмонология открывает. И неврология вроде бы все закрывает. Одно. Переходим. Кастусь, з Менску ставіць пад сумнеў паведамленні ананімных лекараў. А чаму лекары, якія нібыта не маўчаць, баяцца назваць свае прозвішчы? Калі ўсё, што яны кажуць, праўда, чаго ім тады баяцца? Калі яны далі падпіску аб неразгалошванні, то дзе распараджэнне аб гэтым? Ці кампетэнцыі журналістаў не хапае, каб знайсці яго, ці яго насамрэч няма? Тацяна Сасмалявічаў тлумачыць Кастусю. Баяцца згубіць працу. Мікола з Менску абураецца недахопам лекаў у аптэках. У краіне здзяйсняецца генацыд супраць насельніцтва. Так учора мной пры наведванні аптэкі нумар 28 на праспекце Незалежнасці ў Менску каля 6 вечара была ўбачана наступная карціна. Дзве вялікія чэргі, стаяць прыйшлося 48 хвілін. Людзі набывалі арпітол па 3-4 упакоўкі, які хутка скончыўся, імунал адсутнічаў. Не было ў наяўнасці нашага вытворчасці белмедпрэпаратаў эхінгіна, няма павязак. Акрамя гэтага ампулы уколаў цэфтрыаксону, які ўжываецца для лекавання пнеўманіі, выдаюцца пакупнікам без састаўляючых для гатавання уколаў, без лідакаіну і вады для разбаўлення. Фактычна, цяжкахвораму нельга хутка дапамагчы. Яўген з Бярозаўкі заклікае людзей да спакою. Кіньце людзі панікаваць, ад вашай панікі перапаўняюцца паліклінікі і аптэкі і бальніцы. Столькі хворых заўсёды было. Яму адказвае Галіна з Менску. Паніку стварае дзяржаўная аўтарытарная сістэма. Калі б была дэмакратыя, то ўсе б страхі і апраўданыя, і надуманыя былі б агучаны і абмеркаваныя, так што людзі б маглі ўздыхнуць і дакладна ведаць, што рабіць і чаго можна чакаць. А тут кожны ведае, што дзяржава праўду не скажа. Ад гэтага ў людзей няма пэўнасці і даверу. Хто яго ведае, як яно насамрэч? Значыць, трэба як і заўсёды самім ратавацца, хто як можа, хто як дзе пачуе. Праблемы трэба абмяркоўваць, а не замоўчваць. Открый свободу в интернете. Самые острые пытанні. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. У Менску 7:47, у эфире Радио Свобода. И зараз Алена Струвы нагадае вам основные белорусские подеи. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Нацыянальны цэнтр грыпу мае даць канчатковы адказ, ці памерла 37-гадовая настаўніца з Драгічынскага раёна ад свінога грыпу. Як паведаміў галоўны дзяржаўны санітарны лекар Берасцейшыны Алег Арнаутаў, папярэдняе даследаванне, праведзенае ў Берасці, гэтага не выключаюць. Настаўніца Толкаўскай базавай школы раптоўна памерла ад пнеўманіі некалькі дзён таму пасля візыту ва Ўкраіну. За мінулыя суткі ў Менску амаль 14,5 тысяч чалавек захварэла на вострае рэспіраторнае захворванне і грып. Вірус грыпу А, да якога належаць і свіны, складае прыкладна чвэрць з усіх выпадкаў. У беларускіх аптэках назіраецца ажыятажны попыт на супрацьгрыпозныя прэпараты і маскі. Генеральны дырэктар Белфармацыі Ігар Кавальчук паведаміў нашаму радыё, што аптэкі будуць працаваць і ў суботу, і ў нядзелю. Першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што міністэрства будзе спыняць спробы дэзінфармацыі ў справе захворвання грыпам. Амбасадары краін Еўразвязу наведалі мемарыялы ў Трасцянцы і Курапатах, каб ушанаваць памяць ахвяру сталінізму і фашызму. Амбасадары склалі кветкі і вянкі да крыжоў, усталяваных на месцы масавых расстрэлаў. Ірына Абельская вернулася на пасаду галоўнага лекара шпіталя, кіраўніцтва справ прэзідэнта так званай ЛЕЧ-камісіі. Апошнія два гады Абельская працавала шараговай лекаркай у аддзяленні ультрагукавой дыагностыкі Менскага дыягностычнага цэнтру на базе 9-га клінічнага шпіталя. Латвія будзе выступаць за зніжэнне кошту візаў для грамадзян Беларусі. Пра гэта заявіў у Менску міністр замежных справ Латвіі Марыс Рэекстэнш. Ён правёў перамовы ў Міністэрства замежных справ Беларусі. Алена Струвы вакол Беларусі за 100 секундаў. А зараз кароткі прагноз надвор'я. У Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, з большага без ападкаў, толькі на Берасцейшчыне ў другой палове дня невялікі снег. Тэмпература ў дзень каля нуля. А зараз увага. 100 адрасоў свабоды. Дзе варта павесіць шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі? Найноўшая гісторыя геаграфію перадачы Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды. Калі ў горадні жыў, працаваў Васіль Быкаў, тады там быў цэнтр беларускай праўды і свабоды. Там жыла літаратура выбару, які савецкія людзі не маглі зрабіць, ды не ведалі, як яго зрабіць і навошта яго рабіць. Гарадзенская інтэлігенцыя гэта добра ўсведамляла. Разумелі гэта і ўлады. Яго спрабавалі прыўлашчыць, але калі гэта не ўдалося, на яго нацкоўвалі ветэранаў, пісалі пасквілі ў газетах, асуджалі ў працоўных калектывах. Нарэшце, білі шыбы ў яго кватэры, тым болей, што гэта зрабіць было не цяжка. Ён жыў на першым паверсе старога дома. І чым болей улады гэта выраблялі, тым болей рос аўтарытэт пісьменніка. Хай сабе на кухнях, паўшэптам. Але гарадзенская інтэлігенцыя ім захаплялася. Быкаў быў гонарам гораду. Пры ўсёй сціпласці, магчыма нават замкнёнасці, ягоная прысутнасць стварала атмасферу гораду неправінцыйна. Пад тэкстам гораду была свабода, кажа пісьменніца Данута Бічэль-Загнетава. Гэта ж жыў пісьменнік сусветнай велічыні. Гэта ж скарб духоўны. Горад меў свой статус, меў пісьменніка вялікага. Да яго прыязджалі з Еўропы людзі, ехалі, каб убачыць Быкава, каб пагаварыць з ім. Не то, што ён з намі гэтым дзяліўся, не. Ён заўсёды памятаў, што лепей не трэба шуму ствараць. Калі размаўляць, то ён ішоў на бераг Нёмана. Ён увесь час памятаў, што за намі сочаць у скважыну ад замка. І, канешна, калі ён паехаў, Боже мой, канешна, оно было вельмі дрэнна, таму што тады пра літаратуру гаварылі. Гэта была, так сказаць, не нейкая там на заборках, як сёння я. Выйду на вуліцу, з мяне могуць толькі хлопцы малыя падражніцца. Паэтэса, паэтэса. Тады ж за мною такія ж хлопцы беглі і прасілі дай аўтограф. Працуючы літ-кансультантам у газеце «Гродненская праўда», ён апікаваўся маладымі, і найбольш важнымі для іх былі ягоныя развагі. Ён вучыў іх свабоднаму мысленню, кажа Вольга Іпатава, якая пазнаёмілася з Васілём Быкавым у горадні яшчэ школьніцай. Для мяне дом Васіля Владзіміровича быў школай свабоды. Там якраз я чула ўсё тое, што кардынальна адрознілася ад таго, чаму мне ўчылі ў школе і ў дзіцячым доме. Каб не было гэтых размоваў, каб не было гэтых рэплік, я не стала б, можа быць, тым, кім я ёсць зараз. Я не ведаю, калі б я перастала быць савецкім чалавекам з дагматычным спосабам мышлення і ўспрыняцця рэчаіснасці. Гэта ж шанец, які мне дало жыццё, і я вельмі ўдзячна гэтаму шанцу. Шыльда свабоды. Горадня, вуліца Вялікая Траецкая, 28. У гэтым доме ў 1960-1970 гады жыў выдатны беларускі пісьменнік Васіль Быкаў, праваднік ідэяў беларускай дзяржаўнасці і дэмакратыі. Заўтра ў ранішнім эфіры «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра гарадзенскі адрас пісьменніка Алексея Карпюка. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў. Лібералізацыя з дыскрымінацыяй у звязцы. Пасланне з берасцейскай цемры. Вершы Быкава ў народным выкананні. Якая мова ў Амерыцы? Пра гэта ты пра іншае, а яшчэ пра прэмію талерантнасці для беларусаў у новай перадачы «Званочкі». Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры сёння ўвечары. На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Любоў Лунёва. Газета «Борисов электронная» поведомляет, что от 4 листопада борисовские школы закрываются на карантин. Поводле постановы Министерства аховы здоровья, коли 30% вучняў не з'являются на занятки, то головный санитарный врач постановляет у профилактичных метах зачинить навышальную установу на термин не меньше, як на 7 дзён. Сёлета другі раз барысаўскія школьнікі не будуць вучыцца з-за карантыну. Першы карантын абвяшчаўся ў лютым. Тады большасць школаў зачынілі 12 лютага. Пад загалоўкам «Ад перамены месцаў» змешчана інфармацыя аб тым, што пракурор барысаўскага раёну адхілены ад пасады. Паводле генеральнай пракуратуры ён не падвысіў узровень арганізацыі прафілактычнай працы. Барысаўскі раён – лідэр у краіне па колькасці забойстваў. Месяц таму старшыню барысаўскага суду вялі на працу звычайным суддзём у Менскі абласны суд. Рэгіянальная газета паведамляе аб тым, што ў Астраўцы 4 лістапада адбудзецца дабрачынны канцэрт «Падары надзею», у якім будуць удзельнічаць самадзейныя калектывы. Выручаныя сродкі пойдуць на рахунак дзецям, хворым на анкалогію. Газета «Наша Ніва» на сваіх старонках знаёміць чытачоў з высновамі амерыканскага даследчыка расійскай гісторыі Рычарда Пайпса. Аналізуючы падзеі 1917 году, ён даказвае, што ўсталяванне камуністычнай улады на тэрыторыі былой Расійскай імперыі было гістарычнай заканамернасцю. А вытокі камунізму былі ў самім царызму. Аўтар артыкулу высвятляе пытанне, ці маглі бальшавікі прызнаць незалежнасць БНР. Александр Лукашенко даручыў кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміру Макею падрыхтаваць прапановы адносна чальцоў ураду. Хто заменіць на пасадзе прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага? Гаворыць аўтар артыкулу Зміцер Панкавец. Многі мяркуюць пра тое, што захісталася крэсла пад прэм'ер-міністрам Сергіем Сідорскім. Хто можа ўзначаліць урад замест Сідорскага? Сярод найбольш маверных прэтэндэнтаў называюць намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леаніда Анфімова, а таксама больш вядомых Петра Пракаповіча і віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сімашко. «Наша Ніва» падлічыла, колькі грошай недаплацілі пенсіянерам. У законе аб пенсійным забеспячэнні пазначана, што пенсіі павінны быць павялічаны з улікам росту сярэдняга квартальнага заробку. Атрымалася неадпаведнасць. Заробкі выраслі на 20,3%, а пенсію узнялі толькі на 9,5%. Сярэднестатычны пенсіянер будзе недаатрымліваць па 43 тысячы рублёў. На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы завяршаем гэтую гадзіну эфіру. З вами была Ганна Соусь. Працяг тэмаў ранішняга эфіру ў нашай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіні, а таксама на сайце свабода.орг. Не губляйце свабоды! бачыць тыя сны. Ніяк не ўзгадаць, што ў грудзях за пачуцці. Толькі хочацца дадаць: ты ляці, вышэй ляці!